राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान के चरणों में समर्पण करना समर्पण क्या है समर्पण का स्वरूप क्या है स्वरूप क्या है आपकी लड़की जब ब्याह देते हो तो उस कुल में समर्पित होगी कि नहीं आपके कुल नहीं क्या हो ऐसे अपने कुल के रहे नहीं अच्युत गोत्री हो गए अपने आप को भगवान के बदल देना सिपाही होता है राज का तो वो राज का हो गया अपना नहीं रहा घर वालों का नहीं राज का हो गया वो गोद जाता है तो मेरा माँ बाप का नहीं रहता गोद वालों को हो जाता है जो चेला बनता है वो कुटुंब का नहीं रहता गुरु जी का हो जाता है ऐसे भगवान के हो जाओ वो जाता है ये छोरिया सब पकड़ती है सब है पोसो वो माँ बाप के नहीं रहते मेरी चिंता मिट जाती है माँ के भी चिंता होती है पिता की भी चिंता होती है जब एक लड़की बड़ी हो गई उनको ब्याह दे दे उनकी चिंता मिट जाती है खुद की चिंता मिट जाती है अब उस लड़की चिंता बगर इनको अपने चिंता भगवान को दे दो चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रावण दास गोविंद चिंता दीन दयाल को रामायण में भजन की बहुत महिमा आई है रामायण में रामायण में रामचरितमानस में भजन की बहुत महिमा आई है तो जो भजन का उस भजन का स्वरूप क्या है जिसके द्वारा भगवान मीठा लगे भगवान अच्छा लगे भजन स्वरूप है भजन का स्वरूप है भगवान अच्छा लगे मीठा लगे वो को नाम जपे वो भी है ठीक पर भजन का स्वरूप है भगवान मीठा लगे संतों का कहना है कि इष्ट एक ही होना चाहिए इष्ट देवता एक ही हो इष्ट तो मेरे तो कृष्ण और राम जी दोनों में प्रेम हो गया दोनों एक है राम जी कृष्ण बने राम जी और राम नाम का जप करते हुए श्री कृष्ण के स्वरूप और लीला का ध्यान कर सकते हैं है। एक ही मानो एक ही है राम जी एक स्वरूप सा है और परमात्मा के प्रेमी भक्तों को नाम लेने से प्रेम भक्ति हो सकती है क्या ले सकते हैं नाम लेने उनके कहने के अनुसार करे तो हो सकता है नाम लेने से फायदा होता है मैं पूरा उन्हें कहने से हुआ मैं कह जैसे करो हो जाएगा बोले आपने कहा कि सब कुछ भगवान ही है तो मैं पेड़ पत्ते कंकड़ सब कुछ भगवान ही है। तो मैंने कंकड़ों को फोड़ के देखा, पत्ते को तोड़ के देखा, लेकिन भगवान नहीं मिले। और फिर सुना भगवान सत्संग से मिलते हैं, तो मैंने सत्संग किया फिर भी प्रभु नहीं मिले। सुना भगवान रोने से मिलेंगे, लेकिन रोने से भी भगवान नहीं मिले। और ऐसा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं देखा जिसको पढ़ने से भगवान मिलते, ग्रंथ भी पढ़े, तब मुझे क्या करना चाहिए, भगवान कैसे मिले? दूसरा संबंध मत रखो, एक ही बात है, संबंध संसार रखे रोवे तो भगवान नहीं मिलेगा। संसार से संबंध रखे और प्राण से कहे नहीं मिलेंगे। संसार संबंध तोड़ दो सब, हमारे कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, एक भगवान ही मेरे है, भगवान का ही मैं हूँ, ये भाव उनसे मिलेगा। ये मेरी शंका बोलो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे बस, और कोई मेरा नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ। ये चार बात, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ये मान लो। जैसे आपकी कन्या आपकी नहीं रहती, ब्याह देने के बाद गोत्र भी दे जाएगा उस घर की होगी। आपकी कन्या नहीं रही, वो आपकी बेटी है, बेटी आपकी है, अब उस बंसी में आपकी रिश्ता मट गई, छोरी बड़ी हो गई, क्या करे, ब्याह कर दिया, चिंता मिट जाती, मिटते है कि नहीं? ऐसे अपने आप को भगवान दे दो, ये पता तोड़ देगी, ये भगवान मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, भले ही 100 वर्ष तोड़ते रहो पता। बोले मैंने नाम जप भी किया लेकिन तो भी भगवान नहीं मिले, नाम जप भी किया, नाम जब किया बहुत सी बात है, किया तो लाभ ही है, परंतु अपने आप को भगवान को दे दो। संसार का मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये पक्के करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तब मिलेंगे। भीतर से मैं संसार हो ही नहीं, मेरा संसार है ही नहीं, पता थोड़ी भगवान मिले। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मेरा संसार में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, किसी के नहीं। फिर भजन करो, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अब ही सुधरे, हो राम को नाम जप, तुझे कुछ सुना। संसार होते रहो, रोते रहो, लेकिन नहीं मिलेगा। बोलो, आज स्वीकार है तो उसे मिलेंगे, नहीं स्वीकार नहीं मिलेंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे है, संसार का मैं नहीं हूँ, संसार मेरा है ही नहीं, तो मिले भगवान। हो राम को नाम जसो, मेरी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, आज भी अभी सुधर जा, अभी अभी सुधरे, हो राम को नाम जप, राम का होकर ना माँ का रहा, ना बाप का रहा, भाई का रहा, ना स्त्री का रहा, ना बेटों का रहा, ना स्त्री का हूँ, ना बेटे का हूँ, ना माँ का हूँ, ना बाप का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मेरी माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, भाई भी नहीं, लुगाई भी नहीं, बेटा भी मेरा नहीं, मेरा नहीं है, ये सब भगवान है, ये सब भगवान है, मैं भी भगवान। बोलो, ऐसा किया क्या? पत्ता थोड़ा नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बरबर मिले, भगवान भगवान नहीं कर जाए, दिन भर पत्ता तोड़ते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, इससे हो जाए मुक्ति। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, इससे हो जाए मुक्ति। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, इससे हो जाएगी मुक्ति। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, इससे हो जाए भक्ति। ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं हो रही है? करना चाहते नहीं हो, करना चाहते नहीं हो, शादी होती करना तो चाहते हैं, सत्संग में आए हैं। सरो भवन आ रही कारण मूल होता है, और भगवान का हो होते नहीं। मूर्खता है, मूर्खता, मूर्खता। भगवान अच्छा लगे तो भगवान मिले, अच्छा लगे संसार मिले भगवान, क्यों कैसे भाई? लागे तो भूख पियो पानी मिटेगा, ठंडा पानी है, अरे भूखा मरू मैं, ठंडा पानी लो गंगा जी जाए, गंगा जी भूखा मरो। तिशा न भागे पानी आ, भूख न भागे अन्न, जो मैं देवा को मानव साचे बनना। पानी शु भूख नहीं मिटे, हलवो गरमा गरम दीदो भले तिशो मिटे नहीं, तिशो पानी शो मिटे। ऐसे भगवान का ही हो जाओ, संसार में नहीं हूँ, भगवान बन जाएगा, कोई संसार में नहीं। सब एक साथ ही मर जाए, मार बाप लुगाई टाबर साथ ही मर जाए तो कोई परवाह नहीं, मरा है नहीं। कुत्ता मर गया कहीं मर गया, कुत्ते चिंता है क्या? गधा मर जाए चिंता है? कई गधा मर जाए, सौ गंदा मर जाए तो चिंता होती? मेरा है ही नहीं, मर जा अच्छी बात है, धनी हो जा अच्छी बात है, मुसलमान धनवान हो गया, क्या आप उसको मिलता है? जो हमारे बाप बाप को धन मिल जाए, मर जाए, मरो बने वो अपना नहीं है, मैं उनका नहीं, वो मेरे नहीं, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे। संसार मेरा नहीं, मैं संसार नहीं, होगी मुक्ति। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हो गई भक्ति। कोई माता जी लिख रही है, बोले आपकी सत्संग, मैंने सत्संग से बहुत फर्क पड़ा, शांति मिली, आनंद भी आ रहा है, और लोभ लालच भी छूट गया, और भाई लोगों ने जमीन हड़प ली, तो भाई लोगों ने जमीन हड़प ली मेरी, तो भी मेरे को ज्यादा दुख नहीं हुआ। और आप कहते हैं सब कुछ भगवान, ऐसा मान भी लिया, भरोसा भी हो गया, पर एक थोड़ी दुख हो रहा है कि शनिवार को मंगलवार को क्या है, मैं रात को सोती हूँ ना, तो मेरे छाती पर कोई स्त्री आके बैठ जाती, मेरे को बहुत डराती है, तो मैं नाम जप करके सोती हूँ, फिर भी डर लगता है, तो क्या करूँ? हनुमान जी याद करो, हनुमान जी याद करो, नाम जप करो। नाम जप करती हूँ तो भी डराती है, बोले मेरे को डर लगता है, बहुत दुख होता है, साधन छूट जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, सच्चा रो कर पुकारो, सच्चा रो करके भगवान को पुकारो, हृदय से मिट जाएगा। बोले ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा दिया, बोले नहीं कुछ नहीं करा सकता, करा नहीं कुछ। आपकी भक्ति तेज होने से सब पट जाएगा, रो कर दे भगवान को, आज तो होकर रो कर, मेरा कोई नहीं संसार में, बोलना जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, नहीं जाके हरी हो या तो मैं जान सोता, नहीं जाके हरी हो जे कोई नहीं होता, भरी होते जैसे कोई नहीं होता, नहीं जाके आ रही हो या तो मैं जान सकता, और बोला नहीं था। बोले प्याज और लहसुन को खाने से हमारे साधना में या मन पर फर्क पड़ता है क्या? प्याज लहसुन मत खाओ, ये ठीक है, फर्क क्या पड़े, गंध आवेगी। दूसरा प्रश्न है, बोलना जो प्रश्न है तो आदमी कर सकता है। इन बातों से भगवान नहीं मिलते, भीतर से असली चाहने से मिलते हैं। भीतर चाहते जो मर जाओ, बने तीसरा मर भूखो मर मर जाओ, भगवान नहीं मरे, चाहो तो मिल जाएंगे। देखो बिन्नो भाई कैसे करो, भूख लागे रोटी खा लो, तिस लागे जल पी लो, नींद आवे सो जाओ, हे नाथ हे नाथ कहते नाम जप करते रहो हरदम, लग जाओ, जब हृदय से प्रेम हो तब मिल जाएंगे। कोई भूखा मरना नहीं है, कोई पैसे मरना नहीं है, नींद भी नहीं है, तीन बात है। नींद आते सो जाओ, भूख लगे तो टिका लो, प्यास लगे तो पी लो, और हरदम हे राम जी हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहो, मिल जाएंगे। उन्होंने कर देखो और फर्क पड़ा है, ये सच्ची बात है। सत्संग करो, फिर निर्देशन करो, सत्संग ठीक हो जाएगा। बोले कीर्तन में जप में सत्संग में मन नहीं लगता है तो हम जबरदस्ती लगा करके कीर्तन करें जप करें सत्संग करें और नियम में पक्के रहें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्या? ना। लाभ होगा नियम टेप लगा दो और हम करते रहे भगवान बच जाएंगे। टेप में राम राम लगा हुआ है, लगा दी राम राम होता रहे, आप मिल जाए भगवान। क्यों भगवान कूद पड़े बीच में, मन तो था संसार में, भगवान बहुत स्वभाव है। और क्या अभी बोले मन नहीं लगता है तो मन लगा रहे नियम से रहे तो प्रेम हो जाएगा। मन नहीं लगे तो भगवानों को मन नहीं लगता है, हे नाथ भगवान मन मन लगता है, भगवान मन मन नहीं लगता है, भगवान ने कहो पीछे पड़ते हो जाए सौरभ माँ के पीछे लड़ू दे दे मैं तो मिश्री दे दे पल्ला पकड़ दे माँ ने दे कि जा दे दे ले ले जाओ गई ऐसे बजाने लारे पड़ जाओगे पीछे। भगवान तो माँ है, तमेव माता च पिता तमेव। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपास्ते तेषां नित्याभि युक्तानां योगक्षेमं वाम्यम। तो योगक्षेमं वाम्यम का अर्थ बताओ। मानो अप्राप्ति प्राप्ति कर देना, अप्राप्ति के रक्षा कर दे, अप्राप्ति के प्राप्ति योग और प्राप्ति के रक्षा नाम क्षेम। क्या क्या प्राप्ति? भगवान को भजन स्मरण है उसकी रक्षा भगवान करेंगे और प्राप्ति भगवान करेंगे, भगवान के भरोसे अनन्या अन्य नहीं एक भगवान की चिंता करे। अनन्या चिंतन तो अनन्य भाव से चिंतन करे तो भगवान कहते अप्राप्ति जो प्राप्ति अप्राप्ति की रक्षा। संसारी विजय पदार्थ की प्राप्ति ऐसे आप भगवान में रात दिन लग जाओ, अन्न मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक भगवान इस बात हमारे एक मित्र थे, उन्होंने विचार किया भगवान कैसे मिले, तो मैं अपने मौन चुप हो गया। चुप हो कर एक चोट बैठे तो हिंदे नहीं रोटी एक से बैठे नहीं, वो गांव गया, वो गांव आया तो दूसरे में जो मारे मिल गया पर चला गया। दो तीन दिन जड़ का मंडल हुआ, नींद पी लेते महाराज मैं दूध लाया हूँ, दूध पी रहा हूँ। तो कौन है जो भेड़ से आने वाला? मैंने कहा था आप बोले नहीं, आप खेत मारे पड़ गए तो मैं देख खेत में हो गए आगे मारे बहुत जाता है। लाया हूँ दूध, लाया हूँ गाय का, भेड़ का दूध पिए, गाय बकरी का पिए न पिए, गाय का दूध लाया हूँ, उठ पी लिया। मुफ्त है, मुफ्त में मेरे को एक कौड़ी नहीं लगी। आप दूध पियो, दूध पिए जैसी बात, अरे बात दूध पिए जैसी बात, मीठी बात। संतों ने करके देखा, करके हम एक और बैठेंगे नहीं, किसी से बात करें नहीं, मांगेंगे नहीं, भूख लगी है कहेंगे नहीं। देखो भगवान क्यों देते हैं, भगवान ने परीक्षा करी, परीक्षा भगवान कर देगा। मेरे साथ दांत जाते हैं, दांत की बात है, ये बात है। भगवान का भरोसा करो पक्को, और किसी का भरोसा नहीं, किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं। मेरे तो भगवान है, मैं भगवान का हूँ। ये चार बात कहें, अब इनको मानो आप न मानो मर्जी है, सो तो पक्का हम तो भगवान के और किसी के नहीं है। अरे भगवान ही मेरा है और कोई मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, श्वास मेरा नहीं, जीना मेरा नहीं, मरना मेरा नहीं है, मेरा मतलब नहीं है, हमारे मतलब भगवान से है। ऐसे होकर देखो, करके देखो, कर करके। भगवान की परीक्षा करके देख लो, भगवान को देख लो, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। हे नाथ, हे नाथ, पुकारो भगवान को, भगवान को हरदम। मैं और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। कोई है क्या संसार? आपका है कोई? विचार करो, कोई नहीं है। आपके पास कोई चीज में तो कोई हो जाएगा, आपका कोई नहीं है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, भगवान मेरे भगवान भगत। ये बिना स्वार्थित करने वाले और संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, संसार साथी सब स्वार्थ। उनको ना मेरे भगवान को मानो, न्याल जो तैयार हो जाओ, मौज जाएगी, आनंद जाएगा। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख का सहारा, सुन तो किसी की बात मत प्यारा। भगवान भगवान याद आवे, भगवान याद आवे, भगवान याद है, भगवान है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, एक भगवान याद, वही याद आ गया। वो दी समझ आई नहीं बात, ऐसा लग जाओ पत्ता तोड़े भगवान मेरे मेरे बोले पत्तों के भजन बन रहे ऊंट पत्ता तोड़े खा हुए है, बकरी पत्ता तो लिखा हुआ है, भगवान बन जाएगा। सच हृदय से पुकारो, मेरा कोई नहीं है, लग गया प्रेम विहार दिन नहीं चाहता रहना नहीं निद्रा दोनों अंग रहे मूल जाए दर्द की मारी बन बन डोलू देवो क्यों ने दर्श दिखाए ये बात है महाराज आपका बालकपना नहीं रहा जमाने भी न रहेगी बुढ़ापा भी न रहेगा धनवत्ता भी न रहेगी कुटुंब साथ नहीं रहेगा माँ सदा नहीं रहती बाप सदा नहीं रहता भाई सदा नहीं रहता लुगाई सदा नहीं रहती बेटा बेटी साथ नहीं रहते ये साथ रहने वाले है ही नहीं जो साथ नहीं रहने वाले हैं उन्हें छोड़ना जो साथ नहीं रहते उनको रखना चाहो मतना सिद्ध क्या ये साथ रहेंगे क्या धन साथ रहेगा क्या कुटुंब साथ रहेगा क्या रुपये साथ में रहेंगे तो रहेंगे नहीं उनको छोड़ना क्या दम है अब पता थोड़ा भगत नहीं मिले अरे नहीं रहेगा वो छोड़ना है और जो रहेगा उसको पकड़ना है वो छोड़ेगा ही नहीं आप छोड़ दो आप भूल जाओ तो भी भगवान तो साथ रहेंगे ही संसार संसार सही रहेगा नहीं संसार सही को रख सको कोई रख सकता हो तो बताओ कोई रख सकता हो आप तो साथ रहेगा नहीं उनको रखना है जो साथ नहीं रहेगा उसी को त्याग करना है बस एक एक काम एक एक एक काम जो साथ नहीं रहेगा उनको साथ रखने की इच्छा मत रखो इनमें क्या करता है जो साथ नहीं रहेगा वो हमारे साथ रहे ऐसी इच्छा मत रखो क्या साथ रह सकते हो बालक बने वो साथ रह सकते हो क्या आपने मार्गदर्शन सुना है सुनिया तो सूटेगा ही सूटेगा ही सूटेगा ही वो साथ में रहे ऐसी समझ रखो इसमें क्या नई बात है क्या कुछ रहता है बताओ जो साथ नहीं रहेगा उस साथ रहने की इच्छा मत रखो बस जो साथ रहेगा ही नहीं और जो साथ रहे ऐसे चमत रखो एक विराम चार बात बताए उसमें एक बात है जो साथ नहीं रहेगा वो साथ में रहे ऐसी चमत रखो क्या धन साथ रहेगा क्या घर साथ रहेगा क्या कुटुंब साथ रहेगा क्या अवस्था साथ रहेगी ऐसे श्वास रहेगा जीते रहोगे सच्ची बात रहोगे क्या जीते रहोगे क्या तो नहीं रहने वाले इच्छा मत रखो नहीं रहने वाले की इच्छा मत रखो इतनी बात है जो नहीं रहेगा उसकी रहने की इच्छा मत रखो एक ही बात एक ही जो साथ नहीं रहेगा उसको साथ रहने की इच्छा मत रखो बोलो सच्ची बात है झूठी जो साथ नहीं रहेगा उसको साथ रह जाए ऐसी चमत एक काम शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो ये सदा साथ रहे ऐसे चमत घर साथ नहीं रहेगा कुटुंब साथ नहीं रहेगा माँ बाप ऐसे भाई बंधु भौजाई दुआई टावर नहीं रहेगा शांत नहीं रहेगा नहीं रहेगा रह सकते हो क्या? आप में किसी हिम्मत हो तो खड़ा हो जाए, मैं अपने रुपये साथ रखूंगा, मैं अपने बेटे को साथ रखूंगा, मैं अपनी माँ को साथ रखूंगा, मैं मेरे बाप को साथ रखूंगा, मैं घर साथ रखूंगा, मैं धन साथ रखूंगा। हिम्मत है तो बोलो, साथ रख सकते ही नहीं उनको, साथ रहे ऐसा बच्चा, इसे सुगम और क्या है बताओ? हिम्मत तो बोलो, हम तो घर को सुच रहे हैं, क्या रहता रहेगा घर साथ है? जो साथ में नहीं रहेगा उसको छोड़ दो, उसे रहने की चमत रखो घर, इतनी घर तो इच्छा रहेगा क्या? एक बात जो साथ नहीं रहेगा उसको साथ रखने की इच्छा मत रखो। क्या इच्छा रख के साथ रख सकते हो? इच्छा रख के साथ रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते तो इच्छा मत रखो। नहीं रहेगा साथ हम रखेंगे ही नहीं, कब? जो साथ नहीं रहेगा उन साथ रखने की इच्छा नहीं रहेगा। चाहो मैं तो देखो तो देखो जाओ पधारो पधारो और मारो पड़ियो पधार। एवं क्या नई बात हुई? जो साथ नहीं रहेगा और साथ रहने की इच्छा मत रखो। एक बात है, जो साथ नहीं रहेगा उसको साथ रखने की इच्छा मत रखो। पर एक बात, जो साथ नहीं रहेगा उसे साथ रखने की इच्छा मत रखो। क्या इच्छा रख कर साथ रख सकोगे? रुपयों को साथ रखने की इच्छा रखूंगा रुपया साथ रहेगा? माँ बाप अपने साथ रहेगा? बेटा पोता अपने साथ रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा पता चाहो, एक ही बात है। ये भी अगर न छूटे तो भगवान से कहो, हे नाथ साथ तो रहेगा पर मेरे तो साथ रखने की इच्छा है, या इच्छा मिटा दो। हे नाथ इच्छा मिटा दो, हे नाथ रात और दिन भगवान से हो मिट जाएगी, भगवान मिटा देंगे। आपके मिटाने की इच्छा होनी चाहिए, आपके खुद के नहीं रहता है उसको साथ रहने की आप अपने इच्छा मिटा दो। इच्छा नहीं मिटे तो भगवान से कहो, आपकी नियत साथ रखने की न रहे। हमारी नियत साथ रखने लगी है परंतु छोड़ता नहीं तो भगवान छुटा दो, अब साथ रखना नहीं चाहते। इससे सुगम और क्या होगा बताओ? रख सकते हो साथ में रख सकते हो, तो फिर इच्छा करने से जन्म मरण होगा, नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। ऐसे नहीं रहेगा उसकी इच्छा छोड़ दो, आनंद हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख बढ़ जाएगा, संताप। नहीं रहेगा उसकी इच्छा मत रखो, इससे सुगम और क्या होगा बताओ? तो नहीं रहेगा उसको छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो अपने तरफ सफा, फिर रह तो ठीक जाओ तो ठीक, अपने इच्छा नहीं रहे, बस इतनी बात है, इतनी बात है। क्या रख सकते हो साथ में? नहीं रख सकते तो ऐसे छोड़ दो। कोई इच्छा रह करे जन्म मन में चक्कर पड़ेगा, चारों दुख विचार हजारों वर्ष हो जा छूटेगा नहीं, साथ रहेगा नहीं, उसको साथ रखने इच्छा छोड़ दो। बालक बड़ा साथ रहा क्या, जमाने साथ रही क्या, रोगी बना रहा क्या, निरोग बना रहा क्या, रुपये रहे तो रहते ही नहीं, उसको छोड़ उसको रहने के समर्थ रखो। जो नहीं रहेगा उसको रखने की इच्छा मत रखो। इच्छा रख कर याद रखोगे रख लो यार, तो कोई इच्छा दुख पाना है, केवल रखने की इच्छा से दुख पा रहे हो, मुफ्त में दुख पा रहे हो। ये जनमन छूटेगा नहीं, जावा जी को छोड़ दो, छुट्टी दे दो सबको, बहुत कितनी सुखम बात है। भीतर से ये इच्छा कर लो, ये साथ में जाओ जाओ, छुट्टी दे दो छुट्टी, छुट्टी नहीं दोगे तो रहेगा तो कहीं, रहेगा तो कहीं तो रहेगा ही नहीं, तो छुट्टी दे दो, केवल आप छुट्टी दे दो बस, ये तो छूटेगा ही, छुट्टी दे दी हमने, अब रह तो जाओ तो उसे अब निहाल हो जाओगे, निहाल एक आप कह दो छुट्टी दे दो, परमात्मा रहेगा आप ही, वो तो रहेगा ही बस, वो नहीं रहेगा इसका छोड़ दो, रहेगा बन जाएगा। अरे वो छोड़ दो, धन को घर को कुटुंब को माँ बाप को स्त्री पुत्र को छोड़ दो, जाओ रहे तो अच्छी बात, जाओ तो अच्छी बात, हमारे अच्छा है, हमारे तो नहीं, यहाँ हम गलत नहीं करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, हमारे सही नहीं, रहे तो मौज जाओ तो मौज पड़ो, जरूर चला जाएगा, रहेगा ही नहीं, उसको रखने की इच्छा क्या फायदा है, नुकसान बड़ा भारी है, रहने की इच्छा में बड़ा भाई दुकान है, जो रहता नहीं उसको सब काम ठीक हो जाएगा। एक बात है, जो रहेगा नहीं उसको छुट्टी दो, अपने काम से छुट्टी दो, छुट्टी दे दोगे दुख पाओगे, दुख मिटेगा नहीं, या छोड़ दो तो दुख रहेगा ही नहीं, जो रहेगा ही नहीं उसको छुट्टी दे दो। हम तो जाएंगे पता पता, कल्याण हो जाता, जीवन मुक्त हो जाओगे, शांत हो जाओ, आनंद हो जाओ, ऐसा ये कर लो, ऐसा यू कर लो, भगवान का पुकार है, भगवान हे भगवान आप साथ में रहो, भगवान के साथ है और साथ ही बन रहो, जो साथ नहीं रहे उसको नहीं रखना, ये ज्ञान है, जो साथ रहे छोड़े ही नहीं उसके साथ रहना, ये भक्ति है, भगवान रहेगा साथ में, नरकों में जाओ तो रहेगा, स्वर्ग में जाओ तो ही रहेगा, वैकुंठ में जाओ तो ही रहेगा, मृत्यु लोक में तो ही रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा उस साथ अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे पर भी ते अंत में छोड़ेंगे तो पहले छोड़ो हम क्यों गर्द करें बताओ घर से फायदा क्या है घर लगने से फायदा कुछ नहीं है किंचित बाधित वो बताओ फायदा तो बताओ नहीं रहेगा उस रखने की इच्छा से फायदा क्या है फायदा कोई सही है नुकसान सब है छोड़ दो तो नुकसान होता ही नहीं नहीं छूटे तो भगवान ना कर लो अपने न छूटे तो भगवान रहो सुना दे कोई अच्छा मत रखो बच्चों कोई सहना मत रखो कोई एक सहना छोड़ना बस सब ठीक हो जाएगा सहना छोड़ दो मुक्ति हो जाएगी और जिस साथ रहते हो उस सहना हो जाएगी मैं कहता हूं चाय ना छोड़ दो सुखी हो जाओ तो मारना क्यों कमाओ अपनी इज्जत क्यों खोवो अब रखने रखने वो चलेगा नहीं तो इज्जत खोनी है आप फर्जीते क्यों करो अपने अपने फर्जीते नहीं करने पदा जमा रहेगा नहीं गर्द रहेगा नहीं तो रहेगा ही नहीं सुत ऐसा सगद हो गया रख सकते बाप दोस्तों तो रख सकते ही नहीं पर गर्द क्यों करे मुक्ति हो जाएगी आपद मिट जाएगी दुख मिट जाएगा शांति चाहते हो सुख चाहते हो शांति मिल जाएगी सुख मिल अपने को छुट्टी दे दो आप इनको छुट्टी दे दो आपको सदा के लिए छुट्टी मिलेगा आप इनको छुट्टी दे दो तो सदा के लिए आपको ध्यान हो जाओगे आपको कितना फायदा है ऐसा रहने इच्छा में नुकसान है आप छुट्टी नहीं दो तो रहेगा तो रहेगा तो पक्की बात है एकदम रहेगा नहीं तो जाओ हम पहले छुट्टी दे रहे हैं एक ही बात है जो नहीं रहेगा वो रहे ऐसे मैं छोड़ दो क्या रहेगा ये नहीं रहेगा तो छुट्टी दे दो अपने अपने इज्जत को अपने इज्जत खोली आपको सुनाई बात है एक जाट था जाट सुनी बात है वो लड़ाई आपस में श्रीपुर से खटपट है खटपट तो एक दिन वो बोले मैं तो कल चली जाऊंगा अब जाऊंगा नहीं तो रिश्ते चली जाएगी ईद जाएगी हमारी कोठे पर चढ़ कर सब गांव को रवाओ कि मेरे को कुछ बदले जाना वह मैं रखूंगा नहीं इसको मैं रखूंगा ही नहीं कोई मेरे को बदलना तो इज्जत रख ली अपनी तो अपनी इज्जत रखो इज्जत अपनी इज्जत रखो बेइज्जती क्यों कराओ जानकर बेइज्जती क्यों कराओ रहेगी नहीं तो भाई मेरे कोई मत कहना इसको रखो मैंने छोड़ दिया है, रातों पर न जाऊ मैं, इसे तो लगेगा तो अपनी भजी थी क्यों करा हुआ।